شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که یه عالمه مهربونه و هر کسی رو که مهربون باشه خیلی دوست داره. بچه های گلم سلام، لب گلی های من قند عسلا، حالتون خوبه؟ شکر خدا. قصه امشبمون در مورد یه سوزن نقره‌ای، بله یه سوزن نقره‌ای که دلش میخواد با دیگران بازی کنه. حالا ببینیم که اصلا قصه چی میگه. باشه، سوزن نقره‌ای اسم قصه امشبمونه. مامان مریم کوچولو یه جعبه صورتی داشت. تو این جعبه وسایل مختلفی بود، مثل یه قیچی بزرگ، چند تا قرقره پر از نخهای رنگی، دکمه های جور و جور، یه متر بلند سبز رنگ و سوزنی که نقره رنگ بود. وسایل داخل جعبه بیشتر وقتا کنار هم جمع می شدن و بازی می کردن. برای هم داستانای جالب تعریف میکردن، حسابی بهشون خوش میگذشت. بچه ها بین وسایل توی جعبه که همگی با هم دوست بودن، فقط سوزن نقره‌ای بود که تنها بود و هیچ کسی هم باهاش دوست نمیشد. وسایل توی جعبه حتی وقتی با هم بازی میکردن، سوزن نقره‌ای رو بازی نمیدادن. میدونین چرا؟ آخه سوزن نقره‌ای خیلی تیز بود و همه وسایل می‌ترسیدن که سوزن اونا رو زخمی کنه. یه روز متر سبز رنگ خودش رو شبیه یه سرسره کرده بود. وسایل مثل قرقره‌های رنگی و دکمه‌های کوچیک و بزرگ هم صف کشیده بودن و به ترتیب از روی متر سر می‌خوردن. سوزن نقره‌ای خیلی دلش میخواست سرسره سوار بشه، برای همین توی صفه دکمه ها و قرقره ها ایستاد تا نوبتش برسه. اما عزیزای من، تا نوبت سوزن نقره‌ای شد، متر سبز گفت: سوزن نقره‌ای، فکرشم نکن که بذارم از روی من سر بخوری. تو حسابی تیزی، اگه از روی من سر بخوری منو زخمی میکنی. بچه ها، سوزن نقره‌ای دلش یه عالمه گرفت و رفت یه گوشه تنها قایم شد تا دیگه هیچ کس اونو نبینه. فردای اون روز مامان مریم جعبه صورتی رو برداشت. آخه میخواست برای مریم کوچولو یه دامن چینچینی زیبا بدوزه. مامان اول از همه متر رو برداشت، بعد قیچی بزرگ و قرچ و قرچ پارچه دامن رو برید. بعدم یکی از قرقره های رنگی رو برداشت و با اون دامن رو بدوزه. اما بچه ها، مامان مریم هر چی که گه سوزن نقره‌ای رو پیدا نکرد. خب بدون سوزنم که نمیشد لباس دوخت. برای همین پارچه رو کنار گذاشت و گفت: نمیدونم سوزنم کجا گم شده. وسایل داخل جعبه دلشون میخواست دامن زیبا زودتر دوخته بشه، اما حالا که سوزن نقره‌ای نبود نمیشد هیچ چیزی دوخت. وسایل توی جعبه میدونستن سوزن نقره‌ای از دست اونا ناراحت شده و تنهای گوشه‌ای نشسته. برای همین تصمیم گرفتن بگردن و هر جوری شده اونو پیدا کنن و ناراحتی رو از دلش در بیارن. دکمه ها، قرقره ها، قیچی و متر گشتن و گشتن تا سوزن نقره‌ای رو یه گوشه زیر در جعبه پیدا کردن. اما هر کاری کردن، سوزن نقره‌ای از جایی که رفته بود بیرون نیومد که نیومد. هرچی وسایل گفتن مامان مریم میخواد یه دامن چینچینی بدوزه، اگه تو نباشی نمیشه. بازم سوزن نقره‌ای با ناراحتی یه گوشه نشسته بود و همینطور قصه میخورد، تا اینکه یه فکری به ذهن آقای قیچی رسید. آقای قیچی گفت: میدونم که تو دوست داری با ما بازی کنی، برای همینم داری قصه میخوری. من یه فکر خوبی دارم. سوزن نقره‌ای گفت: چه فکری؟ شما که هیچ وقت منو بازی نمیدین. قیچی گفت: امشب ما همه با هم با تکی پارچه های دامن چینچینی که اضافه اومده برای تو یه جاسوزنی درست میکنیم. اون وقت تو میتونی هر وقت خواستی با ما بازی کنی داخل جاسوزنی بری تا به هیچ کسم آسیبی نزنی. بله بچه ها، اون شب همه وسایل با کمک هم از تکی پارچه های دامن یه جاسوزنی زیبا درست کردن و از اون روز به بعد سوزن نقره‌ای هم میتونست با وسایل بازی کنه و خوشحال باشه. بله عزیزای من، هر کار یه راهی داره دیگه، نه؟ دیدین عاقبت سوزن قصه ما هم تونست با وسایل دیگه بازی کنه. اصلا توی بازی دست جمعی بیشتر با آدم خوش میگذره، مگه نه؟ میدونم که شما هم هر وقت میخواین بازی بکنین با همه دوستاتون جمع میشین و بازی میکنین. قربون شما مهربونای گلم. حالا دیگه بهتره بخوابین تا فردا با انرژی و سرحال با دوستاتون بتونیم بازی بکنیم. شبتون بخیر گلگلیای من.